Oly tündöklő a déli nyár, az éjben penget szál gitár, ott most egy kedves könnyű dallam jár, a Pesti utca fújja már. Mambo, mambo, italiano, új ritmus, pesgő és muzsikáló, ezt járja a Pádua és Milano. Van Ápoly, Genova, Tipe, topog ide oda, rumbát már nem jár, csak öreg anyu. Hey, mambo, mambo, italiano, ritmusban azt mondják, csak ez a jó. Ha egy kicsit megkevered, még a ház is bele nem ez. Égő old, még soha ilyen szép nem volt. Te mosolyogva táncod, járod, mindig akad pár. Aki vidám, aki csinos, és a csókja sose tilos. Hey, mambo, mambo, italiano, új ritmus, pesgő és muzsikáló, ezt járja a Pádua és Milano. Róma, Nápoly és Genova, Tipe, topog ide oda. Mambo, italiano. Róma, Nápoly és Genova, Tipe, topog ide oda. Kicsit megkevered, még a ház is belereme. Égő hold, még soha ilyen szép nem volt. Te mosolyogva táncod, jár, mindig akad pár. Aki vidám, aki csinos, és a csókja sose tilos. Hey, mambo, mambo, italiano, új ritmus, pesgő és muzsikáló, ezt járja a Pádua és Milano. Róma, Nápoly és Genova, Tipe, topog ide-oda. Mambo, italiano. Bizony.